cornellaweb.com/radio. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passen 3 minuts de les 9 de la nit. Avui és dimarts 18 de novembre i espero que en aquest punt de la setmana sigui habitual per vosaltres sintonitzar les 104.6 de 9 a 10 de la nit per escoltar les filles de Lilith aquí a Ràdio Cornellà. Avui, com sempre, portem la perspectiva més femenina de l'actualitat i ens acompanyarà a l'estudi l'Aurora Huerga. Volem que ens expliqui els seus plans futurs, ara que s'ha acomiadat de la Secretaria General de Comissions Obreres al Baix Llobregat després de 8 anys ocupant aquest càrrec. La sentireu en uns minuts. Com sempre, també portarem l'actualitat que ens deixa la setmana a la nostra tertúlia. Posarem el tema de l'educació damunt la taula i amb els nostres convidats, dos experts en el món de la docència, parlarem del fracàs escolar, de la nova llei d'educació catalana i de les últimes dades que s'han fet públiques. Atenció, perquè cada 2 dies un professor denuncia alguna agressió. Ho analitzarem a la nostra tertúlia. I si encara us queden ganes de continuar amb nosaltres, espero que sí, rebreu alguns consells útils per cuidar la vostra salut i l'Anna Pitar, la nostra experta en moda, us portarà una ruta pels outlets més econòmics de Barcelona. Penso, doncs, que tenen prou raons per quedar-se amb nosaltres, no? En tot cas, l'equip d'aquest programa, estem encantats de saludar-los una setmana més. Tenim el Guillem Riera preparat al control tècnic i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes de nou a les filles de Lilith. I 9 i 5 minuts de la nit, obrim el programa, com sempre, amb l'actualitat més propera que intentem analitzar des de la seva perspectiva més femenina. Avui ens fem ressò del 6è Congrés de Comissions Obreres al Baix Llobregat, que s'ha celebrat recentment. Podem dir que a partir d'ara aquesta delegació sindical tindrà, doncs, nou director general. Serà el Toni Mora qui substituirà l'Aurora Huerga, la dona que durant 8 anys ha ocupat aquest càrrec. Nosaltres hem aprofitat, doncs, que aquí a Ràdio Cornellà allà som gairebé veïns de la delegació de Comissions Obreres al Baix Llobregat per convidar els nostres estudis a una de les protagonistes d'aquest 6è Congrés. Bona nit, Aurora Huerga. Hola, què tal? Bé, Aurora, com es porta aquesta mena, diguem, de transició de deixar la Secretaria General de Comissions Obreres aquí al Baix Llobregat i ara suposo que encetar nous projectes, no? Bueno, pues en enyorança i bueno, han sigut no només 8 anys a la Secretaria General, sinó també han sigut 7 anys més a la Secretaria d'Organització. Per tant, són molts anys aquí a la comarca i clar, hem compartit pues moltes coses i per tant, pues és una sensació una mica difícil, el que passa és que jo crec que, bueno, pues que hi ha persones que han de fer el relleu natural. Uh-huh. I nosaltres els nostres estatuts sostenim que són 2 mandats i un tercer sessional. Jo pensava que no hi havia cap sessió per fer el tercer i per això vaig dir que el tercer mandat no em presentava. Per tant, bueno, pues aquesta és la situació. Ja ho havia decidit quan em van escollir a la segona vegada, jo ja vaig dir que no em presentaria el tercer. Per tant, era ja una qüestió molt meditada i molt assumida. I bueno, pues el relleu pues serà un relleu normal perquè ja s'està fent durant temps. El relleu el farà el Toni Mora, no? Com hem dit, que va ser escollit fa poc a la comissió. Sí, i el company Toni Mora pues és una persona que ja estava treballant a la Secretaria de Política Social i per tant estava amb el Secretariat de la Unió Comarcal i això pues també li ha facilitat el conèixer millor l'organització i el estar ja preparat pues per donar el salt a la Secretaria General. Per tant, jo crec que és una cosa molt pautada i que no tindrà grans problemes. Nosaltres, en el teu cas, estem segurs que han estat 8 anys molt intensos perquè hem d'apuntar que Comissions Obreres del Baix Llobregat compta amb 25.000 afiliats, per tant, és, podem dir, una de les delegacions més importants de Catalunya. Dit això, ha estat fàcil la seva feina com a directora general? A veure, no són 25.000, estem a prop dels 30.000 afiliats i afiliades. Són l'organització social més important de la nostra comarca I bueno, pues no és una tarea fàcil. Representar els treballadors i a les treballadores, jo crec que és, almenys per mi, que és vocacional. És una, un dels oficis pues que d'alguna manera més... que bueno, pues tu ho fas d'una manera altruista moltes vegades, perquè hi ha molta gent que ho fa amb hores sindicals i per tant l'únic que fa és això, pues la defensa dels treballadors i les treballadores. Jo crec que hem passat una època en què el valor del treball s'ha menyspreat i crec que bueno, pues ara que estem en un sistema que està molt en qüestió, el tema de la globalització, el tema de l'economia, jo crec que nosaltres hem de reivindicar el valor del treball. O sigui, sense treball, sense persones que treballin, aquest món no funcionarà. I bueno, pues, això ha sigut el que nosaltres durant molt de temps venim reivindicant. I suposo pues, que d'alguna manera els treballadors i les treballadores, pues, això és el que les ha fet arribar al nostre sindicat. Si no, no serien tan grans en número d'afiliats i afiliades, però també en representació de delegats i delegades. I això és fruit no només meu, això és fruit d'un treball col·lectiu. El que passa és que bueno, pues perquè les coses funcionin sempre ha d'haver alguna persona al capdavant d'això, però és fruit del treball col·lectiu. És un treball en equip, doncs, no? El que hi ha a Comissions Obreres aquí al Baix Llobregat. Sí, nosaltres sempre hem dit que la cooperació i la coordinació entre els sindicats comarcals i la Unió Territorial, que és la que nosaltres representem, és clau, però que per sobre de tot sempre el que hi ha una cosa que a tots bueno, tenim en comú. I és la defensa no només dels interessos dels treballadors i les treballadores al lloc de treball, sinó també a la societat. Quan parlem de temes com la sanitat, quan parlem de temes com l'educació, quan parlem de temes de mobilitat, el que estem reivindicant és que les coses que tu guanyes amb la fàbrica, amb l'empresa, amb els serveis, pues que després no les tiris per un altre cantó. I aquest entramat entre empresa i món social, pues jo crec que és el que ha fet de les Comissions Obreres del Baix Llobregat pues una de les comarques més importants de Catalunya. A més, hem de dir que les dones han tingut un paper molt important sempre a Comissions Obreres amb la Secretaria de la Dona, que està des de 1978. En el seu cas, Aurora, pel fet de ser dona, doncs li ha fet mostrar potser un major interès precisament pels temes relacionats amb la dona, sobretot en l'àmbit laboral? Bueno, suposo que encara que no sigui deliberadament, com que soc dona, pues és quasi inevitable, no? Sentir-se una mica identificada a vegades. No només això, sinó perquè els problemes que tenim són compartits. Vull dir, bueno, jo he viscut una època en què això de les escoles bressol i totes aquestes històries pues no les tenien a l'abast com estan ara. I compaginar la teva vida personal i laboral pues no era fàcil. Jo sóc la primera secretària general d'una Unió Territorial de Comissions Obreres de tota Catalunya. Vull dir, suposo que no és per casualitat. I això, pues, bueno, ets dona i suposo que tens pues, aquesta sensibilitat diferent cap a les dones. Però jo d'alguna manera tampoc m'he sentit, almenys en la feina de secretària general, vull dir que no m'he sentit, discriminada en cap moment. O sigui, els meus companys que he tingut al sindicat, que la majoria han sigut sempre homes, perquè pensa que les Comissions Obreres del Baix Llobregat, la majoria de les seves, dels seus delegats i els seus afiliats són homes. I la veritat és que sempre he sentit el seu respecte i la seva solidaritat i en aquest sentit, bueno, pues està clar que quan es negocia un conveni i el primer que signa és el salari, quan arriben les clàusules aquestes de conciliació de la vida personal i laboral, de qui fa la formació i per què, i totes aquestes qüestions que sempre són les que les dones pues, d'alguna manera reivindiquen més sovint perquè són les que més ens afecta. Hem de tenir en compte que la discriminació salarial, la majoria de les vegades, és per una, no és perquè hi ha igual treball, igual feina, sinó perquè la formació que es dona bueno, pues es dona diferent als homes que a les dones i quan les dones arriben a una escala, d'aquí ja no passen. I per tant és molt important que les dones estiguin en les comissions de formació per després poder aspirar a tenir categories diferents. I no passen a vegades precisament perquè és cada cop és més fàcil, però ha estat difícil conciliar precisament aquesta vida familiar i laboral. És a dir, a vegades les dones no han pogut arribar per falta de temps i de poder-se coordinar, no? aquestes esferes en les que sembla que hem de treballar les dones, tant a la família com al treball? Bueno, es que las dones venim d'una situació que és que la família és cosa nostra. I jo crec que això és el que hem de canviar. O sigui, la família és cosa dels membres d'aquesta família, no és només cosa de dones. Les dones, a més, tenim unes altres prioritats. Per nosaltres la família és una prioritat. Pels homes ara comença a ser-ho. Fins ara el que un home arribi a casa a les 10 de la nit perquè ha tingut 4 reunions és importantíssim. I les dones no, les dones acabem la nostra jornada laboral i hem d'anar a casa perquè hem de continuar amb una altra jornada laboral. I per tant, el tenir 2 o 3 jornades laborals et fa molt més complicat formar-te, i no només formar-te, sinó tenir vida pròpia, no només dedicar-te a treballar i a la família. I jo crec que aquestes són les dificultats que hem tingut, que encara tenim, però que afortunadament pues cada dia anem més cap endavant. I on hem de posar més afany de lluita les dones en aquest terreny laboral? A veure, jo crec que sobretot, jo sempre he dit que la formació és clau. La formació és clau perquè depèn de la formació que tu tinguis, pues pots reclamar categories professionals diferents. Perquè sempre sembla que hi ha un sostre de vidre que ningú ho veu, però que les dones quan arriben a una categoria ja no passen. I les dones en aquest país i en aquest moment són les que estan més formades de totes les dones de la història. I no només això, les millors notes en aquests moments les estan traient les dones. Per tant, les dones no són tontes. No, no. Això espero que ningú dubti. I com que les dones no són tontes, què és el que hem de fer? Pues preveure mesures perquè aquestes dones continuïn formant-se. Però per fer això, per treballar, per tenir formació, pues necessitem tots uns serveis socials que estiguin al nostre abast. Si una dona ha de qüestionar-se cada dia què li interessa més, si anar a guanyar 600 euros o quedar-se a casa perquè resulta que ha de gastar 400 en l'escola Bressol, bueno, pues això ja és que no et pots realitzar com a persona. I jo crec que aquestes són les coses que ha de donar a l'estat aquest de benestar, tots aquests serveis que necessiten les dones per poder-nos desenvolupar en llibertat iguals que som. És una elecció a vegades quasi obligada, no? No perquè vulgui, sinó per un fet econòmic. Bueno, és que jo crec que els homes i les dones, si volen, si hi ha una dona que diu no, jo vull tenir criatures i quedar-me a casa, és la seva opció, i això no ho critico, no ho comparto, però no ho critico. Però que s'hagi de quedar perquè no té més remei, però clar, és injust. Aquest és el problema, o sigui, que una dona no tingui accés a la feina, per exemple, perquè no té un vehicle per anar a treballar, perquè els polígons industrials estan a les afores de les ciutats. I resulta que pel fet de no tenir carnet de conduir ni vehicle no té feina. Això és el que no podem permetre en una societat com la que diem, que en aquests moments és una societat d'homes i dones. I jo crec que aquí és on estan les diferències. O que una persona necessiti una residència, un centre de dia, perquè ha de cuidar també a la seva família. La dona i l'home necessiten un centre i resulta que com que no està i la dona és la que menys gana, pues és la dona la que es queda a casa. Això. I a mi el que em preocupa és que en èpoques de crisi, normalment, la que primer se va a casa és la dona. Per dues qüestions. Primera, perquè guanya menys. I segona, perquè diu, bueno, si he de treballar fora i a sobre a casa, pues millor serà que em quedi a casa. I això me preocupa molt en aquests moments. Doncs està clar que ens queda encara un llarg camí per fer. I ara m'agradaria, per acabar, preguntar-te, Aurora, on et podrem trobar a partir d'ara? Bueno, de moment no ho sé, però no us preocupeu. Jo espero continuar lligada al Sindicat de Comissions Obreres perquè, a més, és el que sé fer, el que m'agrada fer. I espero pues, que després del Congrés de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, que serà el 3 i 4 de desembre, pues, que estaré dins del sindicat, no sé exactament on, però segur que ja ho sabreu. Doncs Aurora Huerga, siguis on siguis, d'aquí uns mesos tens les portes d'aquest estudi obertes per quan vulguis venir. Moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Bona nit. Esteu escoltant Les filles de Lilith. Nou i 17 minuts de la nit, seguim a les filles de Lilith i continuem acompanyats per l'actualitat que ens deixa la setmana. Una actualitat que ens obliga a parlar d'educació a partir de les diverses notícies i articles que han aparegut recentment a la premsa i als mitjans de comunicació. Per exemple, la setmana passada aterrava a Madrid per presentar el seu nou llibre Fernando Reimers, un expert en polítiques educatives de la Universitat de Harvard que ha assessorat precisament en temes educatius el recent president electe dels Estats Units, Barack Obama. Doncs bé, sobre el sistema educatiu espanyol, aquest expert, el professor Reimers, opina que és certament preocupant que més d'un 30% d'alumnes no acabi l'ESO, de manera que, novament, tenim la qüestió del fracàs escolar sobre la taula. A més, sembla que el projecte d'una nova llei educativa catalana proposada pel govern de la Generalitat no acaba de convèncer professors i alumnes. De fet, el passat dijous, al voltant de 20.000 persones es van manifestar a Barcelona contra aquest projecte de llei que ja ha començat la seva tramitació al Parlament de Catalunya. La veritat és que hi ha una sensació que últimament es respira un cert descontent entre el col·lectiu de professors i docents. A tot això també li hem de sumar unes dades, si més no, preocupants. Atenció, perquè a través de la premsa també acabem de conèixer que a Catalunya cada dos dies un mestre denuncia alguna agressió, tant per part d'alumnes o fins i tot, en alguns casos, per part dels pares d'aquests alumnes. Davant d'aquestes mancances, doncs, que últimament sembla que estan assetjant el nostre sistema educatiu, hem volgut portar aquest tema al debat de la nostra tertúlia, perquè creiem, al cap i a la fi, que l'educació ha de ser la base per una societat més igualitària, menys masclista i per una societat, sobretot, més preparada per una convivència. Per analitzar aquestes qüestions, avui a l'estudi m'acompanyen dos professionals de l'àmbit educatiu. En representació de la Unió Sindical de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya, donem la benvinguda a l'Helena Cornelio. Hola, bona nit. Bona nit. I des del Sindicat de Professors de Secundària ens acompanya l'Íñigo Batanava. Oh, bona nit i benvingut. Hola, bona nit. Bordonava. Sí. Bordonava, perdona. Bé, doncs comencem, si us sembla, per la qüestió del fracàs escolar, que seria potser la puntada d'aquest iceberg. Estem parlant de xifres que superen el 30% d'alumnes que no acaben l'ESO. M'agradaria preguntar-vos si quan parlem de fracàs escolar necessàriament també estem parlant de fracàs del sistema educatiu. Si et sembla, Helena, pots començar tu. Penso que en part potser sí, no? Que no sabem arribar a aquests alumnes de... Les dades són d'ESO. Són d'ESO, però no sempre es situa el problema on es detecta. A vegades nosaltres, els mateixos professionals, tenim la tendència a tirar la pilota enrere i la culpa la té la primària i de la primària infantil, l'infantil la família. I és tots plegats que ens anem com arropant uns als altres o tirant. I penso que sí, que en part és culpa del sistema educatiu. No sabem arribar a aquests alumnes amb els mitjans adequats o amb l'organització escolar que sigui atractiva per ells, no? O els continguts que siguin apropiats. Mm-hmm. I en el cas teu, Íñigo, què opines? Bé, haig de fer un aclariment inicial. Jo vinc com a representant de la Federació de Secundària, només de SPS, sinó també d'ESPEP. Bé, nosaltres sí que pensem que una part molt important de la responsabilitat del fracàs escolar està en el sistema educatiu. Pensem que l'aplicació de la LOCSE, la reforma educativa, i les seves posteriors modificacions a través de totes les lleis que hi ha hagut han portat a una situació en l'ensenyament en la qual no hi ha una exigència mínima de cara als alumnes. Uh-huh. I els professors, la nostra posició com a docent, amb una autoritat acadèmica, etc., a l'aula està clarament qüestionada. No tenim el recolzament del Departament d'Educació que pensem que hauríem de tenir. Això com a introducció, diguéssim. Alguna punt jo discrepo una mica d'això. A veure, jo penso que la LOCSE va introduir una... No tota la LOCSE potser s'hauria de salvar, però sí que va intentar fer l'obligatòria, l'edat obligatòria més dels 14 als 16. Jo penso que sí que havia un intent d'augmentar el nivell cultural de la ciutadania, i això és molt important. Ara, que després aquests alumnes no estiguin escalfant cadira, és un altre assumpte que s'hauria d'estudiar i tot el que ha comportat. Però jo penso que augmentar l'edat d'escolaritat és molt correcte. Hem de dir que són xifres raonablement altes per un país que podem considerar desenvolupat. De fet, estem parlant que Espanya és la vuitena potència mundial, o almenys això s'ha cansat de dir el president Zapatero. Creieu que llavors que aquestes xifres casarien precisament amb un país, com estem dient, desenvolupat? No, està clar que sembla ser, això és discutible, que som la vuitena potència mundial, podria ser en termes absoluts del PIB, però en qüestions socials, educatives, culturals, etc., clarament no som la vuitena potència. De fet, tinc aquí al davant meu l'últim informe de PISA sobre ciències i coneixement de ciències i comprensió lectora dels instituts, i a Catalunya concretament ocupem el penúltim lloc, només tenim Grècia al darrere. Això, per tant, ens indica clarament que la situació és molt preocupant, un fracàs escolar i un nivell certament baix. Sí. A més, Fernando Reimers, l'expert en educació de Harvard, com hem dit, que visitava Madrid aquesta setmana, a l'entrevista que concedia al diari El País, deia que portar un nivell de vida raonablement alt o raonablement mitjà, diguem, sense haver acabat l'ESO, és molt difícil en un país com Espanya, no? És imprescindible, potser, en un país desenvolupat, l'educació o un cert nivell d'educació i formació, no? El que passa que aquest article, que també me l'he llegit jo, es centra molt a la lectura, a les proves obtingudes a lectura. I ell mateix raona o justifica que és molt important l'expressió oral ja de punt de partida, no només el que s'aconsegueix acadèmicament, sinó de la procedència familiar. De fet, aquí hi ha un sector social molt important. La procedència social de l'alumnat s'ha de tenir sempre molt en compte, perquè de vegades hi ha molts alumnes que s'incorporen tard al sistema educatiu i se'ls avalua igual, i d'altres que ja tenen necessitats educatives específiques, que fins i tot aquest 30%, segur, si el col·loquem segons a quina aula, no seria un 30%, seria més alt. Per això és preocupant, perquè està distribuïda de manera desigual. I allà on es concentra, encara es potencia més aquest fracàs escolar. Crec que l'Helena acaba d'introduir una part important en aquest debat, que seria el tema de la família, no? Quin paper juga la família en aquest fracàs escolar o en aquestes xifres, no? Quin paper té la família, els pares, en l'educació d'un nen? Suposo que està compartida quasi bé 50% amb l'escola, o fins i tot més. No sé què penseu vosaltres. Sí, jo penso, ara parlant personalment més aviat, jo penso que la família i l'entorn més proper a l'alumne, tot social, familiar, etc., té una part molt important, pràcticament fonamental, en l'educació de l'alumne. No estic pensant tant en l'educació acadèmica com en l'educació general, és a dir, global, de valors, de maneres de fer, de viure, etc. I, evidentment, que l'escola dona una formació molt important i uns continguts molt importants, però jo penso que posar l'escola, que l'escola supleixi el que no fa o no fa prou bé la família o les famílies o l'entorn social, penso que és molt arriscat. És posar a l'escola un paper que no li pertoca. També arrel d'aquest fracàs escolar, suposo que entre d'altres raons, la Generalitat ha elaborat aquest projecte de llei educativa catalana que s'està tramitant al Parlament de Catalunya. En el vostre cas, Helena, em consta que l'USTEC no està gaire d'acord amb aquesta llei. Entre d'altres arguments, dieu, perquè sembla que és un primer pas per afavorir la privatització de l'ensenyament públic. Per què? A veure, jo primer voldria puntualitzar que hi ha el concepte que té d'educació, discrepem. Perquè sota la denominació de servei educatiu estem l'escola de titularitat, la xarxa pública i l'escola concertada, que rep fons públics. És com s'ha perdut una oportunitat, no?, de que, si més no, fer incidència en aquest error. No, s'accepta i a sobre es dona com la benedicció, no?, aquest problema. Aleshores, què passa, doncs? Que és com una fugida de responsabilitat, una fugida de responsabilitat que diposita. Per això diem que es pot introduir o ser un element privatitzador. Situa la responsabilitat als propis centres, perquè hi ha una part de finançament dels centres públics, i d'altra banda als municipis. De fet, hi ha trams que ja es poden traspassar directament, que serà el 03, que serà a adults i que serà a l'EFP. Via això, o via consorcis o fórmules equivalents, ja s'obre una porta a l'externalització del servei i a la privatització del servei. Recordem, a més, que arrel d'aquesta llei, nova llei que ja s'està tramitant al Parlament. El passat dijous hi va haver una vaga multitudinària a Barcelona de docents i estudiants contra el projecte de llei educativa i també contra el Pla de Bolonya. Ara no entrarem a debatre també el ball de dades i xifres entre allò que afirmen les autoritats i els manifestants, perquè ja sabem que sempre hi ha molta diferència i no coincideixen. Però el que sí és cert és que aquesta vaga no només va tenir ressò a Barcelona, també es van manifestar a altres punts de Catalunya, com per exemple Tarragona, Lleida, Girona, aquí al Baix Llobregat, i les comarques de l'Ebre, i podem dir un llarg etcètera. És a dir, hi ha una discrepància prou alta com perquè el govern potser es replantegi, no?, aquesta nova llei d'educació. Sí, de fet, el fil del que comentava l'Helena, perquè els nostres dos sindicats, la nostra federació, també va convocar la vaga. Érem USTEC, Federació Secundària i CGT, i llavors jo crec que nosaltres enfoquem el debat com la nostra visió de la LEC, vull dir, quan el model educatiu que planteja, que beneficia, com deia ella, clarament la concertada, externalitza molts serveis. De fet, la municipalització no és més que una privatització. Us puc donar exemples de escoles d'adults del Maresme on no cobreixen la demanda que hi ha per part dels alumnes de preparació de cicles formatius, d'accés a cicles formatius, i el que està fent els ajuntaments són derivar aquesta demanda a acadèmies privades que cobren 500 i 600 euros als alumnes. O sigui que això és municipalitzar, sisplau. No enganyem a la gent. Després, un altre tema seria la qüestió de l'empitjorament de les condicions laborals del professorat, que suposo que vostè que estarà d'acord. També. Introdueix, per exemple, el personal laboral als interins. Hi ha el risc, evident, creant un cos docent català que acabem perdent la nostra inscripció a MUFACE, de Mutualitats Civils de l'Estat, Funcionaris Civils de l'Estat. En fi, una sèrie de mesures que considerem prou preocupants. I, finalment, el que deia ella, també la dispersió i la desgregació del sistema públic, no?, que sortirà clarament. És a dir, aquesta llei pot portar a un desmantellament, un empitjorament molt gran de la situació del sistema públic en benefici de la privada. Sembla estrany, en principi, que parlem de dispersió del sistema públic estant, com diuen, en un govern d'esquerres. No ens oblidem que ara mateix Catalunya, el govern de la Generalitat, està governat per una entesa d'esquerres. Sona estrany, en principi, que no apostin per l'ensenyament públic. Doncs així és, eh? Està claríssim, posat sobre el paper, molt s'hauria de millorar. I la nostra intenció amb la convocatòria d'aquesta vaga, amb la mobilització de la manifestació, però també amb la consciència clara de que hem parlat molt amb els claustres de mestres i de professors i de que molts no van sortir al carrer, i moltes, però no estan d'acord amb aquesta llei. I ho acaben d'entendre d'aquesta manera. I el que no entenen tampoc, sí, tampoc que surti d'un govern d'esquerres, no?, que faci, que entengui que un servei, perquè si l'educació és un dret, li correspon un servei. Aquest servei, l'única garantia és que sigui públic perquè arribi a tothom. Ara, si entén que rebre fons públics ja vol dir ser públic, no és veritat. Perquè qui porta la gestió dels centres concertats? Doncs ho porten, són patronals privades. I aleshores, a banda d'això, ja la xarxa pública està molt diversificada. Però hi ha uns problemes avui dia, que és que la gent no aborda. No aborda i no es veu la intenció d'incidir de manera que això es solventi. No? Segons vosaltres, quins són els principals punts que aquesta llei no aborda i que s'hi haurien d'afegir necessàriament, segons el vostre punt de vista? A veure, afegir o tractar, per exemple, el que està passant avui dia, això de l'escola pública, ja dins l'escola pública hi ha molta diversificació, no? Uh-huh. Aleshores, aquesta llei encara obre més l'esclenxa, perquè si permet, a veure, l'autonomia de projecte, és que és de calaix que totes les escoles tenen un projecte, ja fa molt de temps, eh? Però donar-li un grau d'autonomia, en certa manera d'allò de buscar la vida, fins i tot de finançament, això vol dir que de les zones on està la població, doncs, econòmicament i culturalment més ben situada, aquestes escoles podran fer fins i tot un currículum diferenciat i més atractiu. En detriment de les escoles que tenen un entorn pitjor, tendirà a ser encara pitjor. Llavors, la segregació està sobre la taula, que això es produirà amb més mesura. En el seu cas, Íñigo, què afegiria a aquesta llei? Sí, de fet, estic molt d'acord amb el que està dient l'Helena. Aquesta llei, com diu ella, beneficia clarament a la privada, i llavors acabarà creant centres de primera i de segona, inclús també dins dels centres públics, de manera que conceptes com finançament de les escoles, possibilitats de generar recursos i tal, això a nosaltres ens sona molt agafats al model anglosaxó, model britànic. Què passa a la Gran Bretanya? Analitzem. Només hi ha escola privada i pública, no hi ha concertada pràcticament. La pública està destrossada, després dels governs conservadors i tal, i la privada és una privada per qui se la pot pagar, o hi ha gent que fa molts esforços, demana préstecs, etc. Però, clar, aquest no és el model que volem nosaltres. De fet, si no m'equivoco, la LOCSE amb l'ESO també era una certa barreja d'un model americà i una mica de l'anglosaxó, pot ser, no? Però no es pot comparar. La LOCSE era una llei molt pedagògica, molt d'ordenació del sistema educatiu, en quan bueno, va augmentar l'edat d'obligatorietat de l'ensenyament, però era molt pedagògica, tenia pares, de fet, no? Construccionisme, era molt diferent. Això és d'ordenació. La llei catalana introdueix canvis en quant a l'organització dels centres, per exemple. Clar, què passa? Si realment el model és l'escola privada, doncs hem d'introduir elements per acostar la pública a la privada. Aquí els directius molt verticals, molt rígids, amb molta autoritat, els claustres molt tècnics però poc democràtics, introduïs elements com aquest, o el rànquing dins, com deien, el rànquing dins del mateix professorat, amb els graus, amb l'avaluació, que no estem en contra en principi que s'avaluï, però que no estigui lligada a un premi, un càstig, no? Si l'avaluació és positiva, reps una quantitat addicional de 100, és un grau, si no, te'l retirem. Exactament, l'avaluació aquesta, perdoneu que interrompi, l'avaluació aquesta està enfocada d'una manera molt economicista, de manera que si un professor, és a dir, valorant que els resultats en funció dels aprovats, és a dir, si un professor aprova més, tindrà uns certs complements al sexenni o l'estadi, el que sigui, de manera que això, i després el que dèiem, les direccions professionalitzades, hi ha el risc evident de que siguin càrrecs nomenats per l'administració, molt probablement, i amb una funció gairebé de caps de personal, en la qual nosaltres no hi estem d'acord. Pensem que com a mínim haurien d'haver estat professors, és a dir, gent que tingui una formació acadèmica prèvia, no? Bé, si us sembla, ara abordem un altre tema. Hem parlat de fracàs escolar, de reforma educativa, evidentment seguim regits per aquest fil educatiu, i ara ens toca parlar d'un tema que malauradament també us toca molt de prop als professors, i és que en l'últim any, pel que llegíem també a la premsa, sembla que hi ha hagut un total de 150 trucades al telèfon d'atenció als professors denunciant agressions per part dels alumnes i fins i tot en alguns casos explicant dels propis pares dels alumnes. Ha canviat tant l'ambient a les aules? Jo penso que l'escola és reflex de la societat. Estem en una societat una mica més violenta que anys enrere. Més diversa, amb reaccions potser més no d'acord amb el que ensenyem a l'escola, però que sí és el reflex de què es veu al carrer. Ara bé, jo aquestes dades em sorprenen molt perquè, malauradament, hi ha casos, succeeixen casos molt desagradables i procurem donar tot l'acompanyament i l'ajuda possible. Ara bé, jo l'ambient que he vist respirar als instituts i a les escoles no és aquest, no és el de la violència. I això sobta molt la xifra. Ara que és com tot, xifres descontextualitzades són molt perilloses a vegades. Potser també canvia una mica entre quan parlem de l'ensenyament de primària i el de secundària, no? Normalment sempre les agressions coincideixen amb una edat potser més problemàtica, que seria l'adolescència. Potser l'Íñigo ens pot donar alguna visió més propera, no?, d'aquest tema? Sí, nosaltres el que pensem és que, aviam, no hi ha un clima de violència en general als instituts de Catalunya, públics de Catalunya, ni molt menys. Potser hi ha alguns casos de violència, podríem dir, de baixa intensitat, que ja poden ser casos greus, no ho menys tenim. Insults, certes, en fi, actituds pejoratives cap als professors, això s'està donant i està creixent probablement, com diu l'Helena, perquè també la societat permet més aquests comportaments o els tolera més. Llavors, clar, això acaba reflectint a l'escola. I després també nosaltres volem dir que fins fa molt poc, com comentava abans de començar el programa, el Departament d'Educació fins fa molt poc no s'ha posat les piles en aquest tema i no ha intervingut més directament. Quan hi havia casos d'aquest estil, feia ben poca cosa, pensem nosaltres, vaja. Aleshores, us sorprenen aquestes dades, aquesta violència? A mi sí, la veritat que em sorprèn, perquè mira que, a veure, porto 30 anys a l'ensenyament, i sí que és veritat que hi ha un... A veure, hi ha, es produeixen més casos, però no deixen de ser aïllats. De fet, mira, i de secundària ho deuen conèixer millor, s'apliquen molts programes de mediació, de convivència, i penso que estan funcionant. Ara que hi ha casos aïllats, com a qualsevol dels àmbits que ens podem trobar de convivència, no? Potser una de les causes també la trobem en les dades que ens donen aquest article de la premsa. Diuen que en molts casos les denúncies no són cap als alumnes, sinó que és cap als pares d'aquests alumnes. Acabem de dir fa una estona que els pares tenen molt a veure en l'educació dels fills, no? Aleshores, potser aquí també està part d'aquesta explicació, d'aquest augment de l'agressivitat i potser aquesta pèrdua de respecte, no sé si esteu d'acord, cap al professorat. Sí que hi ha més permissivitat de part de la família i, de fet, això que diem que l'alumnat avui respecta menys el mestre o el professor o la professora, sí que això penso que respira a la mateixa família, perquè si a la família de procedència hi ha aquest respecte, l'alumne ho transmet també i el seu comportament varia moltíssim. Sí, nosaltres pensem que, evidentment, això que de les famílies és el paper de les famílies és fonamental, aquesta permissivitat social. També cal dir que Espanya, Catalunya, també, evidentment, el reconeixement, la figura del professorat en general no està molt reconeguda socialment. En comparació amb els països que donen els millors resultats, com Finlàndia o altres països, certament hi ha una diferència notable. Però nosaltres també volem incidir en un factor que pensem que part d'aquesta violència, insisteixo, de baixa intensitat en general, en part ve donada per, creiem, l'excessiva permissivitat que hi ha en molts centres educatius cap a actituds de part dels alumnes que no tenen per què ser violentes, però sí de poca implicació, de no fer la seva feina d'alumnes, no? És a dir, no estudiar prou, tenir una poca cura del centre educatiu, dels relacionats amb els seus companys, etc. I això acaba generant com un ambient de poca feina, poc estudi, que nosaltres pensem que és molt negativa de per si, que volem, que ens agradaria que tornéssim una mica als instituts com a centres de transmissió de coneixements, de cultura, de civisme, etc, etc. Doncs ens quedem amb aquesta conclusió, encara ens cal millorar, sempre es pot fer millor. Sí, digue'm, Helena. És que jo aprofitaria, ja que hem parlat d'aquesta futura llei, que precisament no acompanya molt aquesta campanya de prestigi que hauríem de tenir, perquè realment culpabilitza força els professionals. Banda perquè introducció de directius més potents, no? Perquè ho necessitem, i d'altra banda aquestes avaluacions amb compensació econòmica o no, Penso que també ens ho haurien de mirar, això, de cara a l'opinió pública, a veure si... Doncs, si et sembla, Helena, llavors ens quedem en que l'educació és una cosa de tots i que ens cal fer en societat. Fins aquí la nostra tertúlia d'avui. Us donem les gràcies a tu, Helena, i a tu, Íñigo, per haver-nos acompanyat. Teniu les portes d'aquest estudi obertes d'aquí de Ràdio Cornellà i, sobretot, les portes de les filles de Lilith. Moltíssimes gràcies, us esperem. Gràcies. Moltes gràcies. Estàs escoltant Les filles de Lilith a Ràdio Cornellà. Sintonitzes Ràdio Cornellà. L'Anna Pitarch ens obre la clau de l'armari. Ching, ching. Here come the hot stepper. Bé, doncs 9 i 43 minuts de la nit. Ara ens tocaria parlar de salut, però per uns problemes tècnics no hem pogut contactar amb la metgessa que avui ens havia d'atendre. Serà la setmana que ve. No patiu quan parlarem de menopausa amb la coordinadora del grup d'exercici físic i salut de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la Montserrat Romaguera. Però ara hem de seguir amb el programa, hem de deixar de banda certs entrebancs tècnics i donem la benvinguda a l'Anna Pitar. Hola, Anna. Hola, Laura. Bé, Anna, em sembla que ja vam avançar la setmana passada que avui parlaríem d'outlets, no? I seguim amb aquesta tendència de fer econòmic a la moda ara que entra la crisi, no? Sí, l'objectiu d'avui és fer una guia per a fashionistes en crisi. Que, bueno, ja és l'omnicrisi en crisi. Més o menys la situació de tots. No? Sí, sí, més o menys la situació de tots. I, com bé dies, la setmana passada ja vam avançar que avui parlaríem dels outlets, que per als que us soni a xinès, us diré que us esteu perdent el camí per arribar a la moda de major qualitat al millor preu. Llavors, els outlets són tendes on podem trobar roba de grans marques a meitat de preu o amb uns descomptes molt suculents. El secret, doncs, es tracta de roba d'unes altres col·leccions, o sigui, de col·leccions passades, o amb petites tares. I bé, això, amb els temps que corren, ens referim a la crisi. No em digueu que ara que sabeu què són els outlets no us moriu per saber on podem trobar-los. Doncs bé, avui a la clau de l'armari desvelarem els secrets millor guardats dels fashionistes, on trobar els outlets i els consells per saber comprar. M'acabes d'obrir la boca de pama pama, mama. Ja m'està caient la babeta. Pel que m'estàs explicant, això dels outlets és com una manera perfecta, doncs, de plantar cara a la crisi, que és el que aquí ens interessa, sí. Fer econòmica la moda, i per pal·liar aquella fam de rebaixes que sempre tenim durant tot l'any, no? Perquè això és descompte perpetu. Sí. Anar d'outlets és com anar de rebaixes, a qualsevol època de l'any. I, clar, com a les rebaixes, l'objectiu d'anar d'outlets és fer-se amb el xollo de la temporada. Que bé, o aquella prenda que desitgem des de fa temps, però que és una mica cara i llavors no ens la podem permetir, o sortir de la tenda, això que et gastes 60 euros i vas vestida de cap a peus. I quins passos, Anna, hem de seguir per aconseguir un estilisme de revista sense haver-nos de gastar el sou i rascar-nos massa la butxaca? En primer lloc, hem de sortir de casa amb els deures fets. És a dir, sabent què és el que ens anem a comprar. Igual que els experts diuen que anar a fer la compra de la setmana al supermercat amb la panxa buida fa que gastes més, doncs anar de compres és igual. O sigui, has de sortir de casa tenint ben clar el que et vas a comprar. I si, per exemple, un altre truc és, si, per exemple, t'has de comprar uns pantalons o una camisa per a una prenda en concret, doncs agafes aquella prenda, te l'emportes de compres i així quan arribes a casa no tindràs ningú tipus de sorpresa. Fem llista, com quan anem al súper. Sí, valorar què és el que realment et fa falta i confeccionar el teu fons d'armari. I on podem trobar els millors outlets de Barcelona? Què ens aconselles? Quina ruta ens tens preparada? Doncs jo he seguit un poc el llibre que ha tret recentment l'Elisenda Camps, que es diu Luxe Low Cost, i és això, una ruta per als millors outlets de Barcelona. L'Elisenda, que per cert és companya també de ràdio a RAC1. Doncs l'Elisenda ens ha fet un favor a totes les fashionistes. A totes les dones. Sí, sí, sí. I bé, com ella mateix marca, et pots deixar seguir... per les marques i, per exemple, Mango quasi regala les seues prendes a l'outlet que té al carrer Girona i els mítics quadres de Burberry estan un 70% més barats a l'outlet del carrer València i l'esperit de Desigual senta millor al seu outlet que té a la tenda del carrer de Diputació. Jo també he sentit, Anna, bueno, bé, jo i crec que tothom, d'aquests famosos també centres comercials que estan dedicats única i exclusivament a les botigues outlets. On podem trobar aquests paradisos de la moda barata i econòmica? Doncs aquí al costadet, entre Barcelona i Girona, concretament a la Roca del Vallès, trobem un dels centres comercials dedicats als outlets més importants d'Espanya, la Roca Village, que de segur has sentit parlar. Quines marques podem trobar allà a la Roca, Anna? Doncs podem trobar molt complements de les millors marques com Loewe, Múnich, Bean by Lola, Hugo Boss, Calvin Klein Jeans... Estem parlant de marques que ja són cares, estem parlant en alguns casos de firmes importants. Sí, sí. I podem trobar el chollazo, com tu dius, en aquestes firmes també allà? Sí, sí, podem trobar, o sigui, vestits de l'OEF a lo millor per 200 euros, que per ser de l'OEF estan força bé, i tot prendes així, no?, que realment són prendes que valen la pena. Ja parlaríem potser de fer una inversió d'aquelles per tota la vida, no?, com qui diu, d'aquells vestits que passaràs a la teva filla per amortitzar, tot i que sigui d'outlet. Sí, sí, sí, o sigui, són coses que realment valen la pena perquè tenen un descompte, un descompte interessant sobre el preu original, i el que tu dius, o sigui, tindre un Loewe a l'armari no és el mateix que tindre un vestit de Zara, tot i que jo manifeste la meva devoció a Inditex, però realment val la pena. Tots la manifestem. I algun outlet més interessant, Nana? Sí, sí, et vols quedar dins de l'àrea metropolitana de Barcelona, pots anar a fer una ullada a l'outlet de Carmen Roig, que està al carrer Ganduxer, que també, seguint aquesta línia de les grans marques, doncs podem trobar texans de Moschino o camises de Cavalli, tot a meitat de preu. I després també a Heron City, a l'avinguda Rio de Janeiro, doncs podem trobar... Un centre comercial, no?, que em sembla que té com una planta dedicada a outlets. Sí. I aquí ja sí que són outlets de ganga ganga, perquè trobem amb Lefties, que és l'outlet de Zara, que això és el colmo ja de les coses econòmiques. Sí, el colmo del xollo. Doncs, Anna, per oferta que no quedi, segur que els postres dels oients ja saben on comprar els regals de Nadal, però com veiem preus tan baixos, de vegades ens deixem portar per al consumisme. Què podem fer per no haver d'empenedir-nos a l'arribar a casa carregats de bosses? Perquè clar, ja se sap, o sigui, cartell de rebaixes, cartell de minipreu, tots anem allà, sí. Tots acudim com formiguetes. Doncs com hem dit abans, el millor és fer una llista, no?, i intentar-la seguir al peu de la lletra, és a dir, comprar les coses que et facin falta i ja està, intentar limitar-te a aquelles prendes. Ara, jo sóc conscient que de vegades fa ganes, quan veus un xollo-xollo, allò, un vestit que t'agrada molt per 5 euros i, òbviament, l'has de comprar. Si són coses així, vale. Però si ja has de fer una inversió que potser et pica un poc més, el que s'ha de pensar és si realment farà servir aquella prenda. Si és que sí, estupendo, però gastar per gastar, tampoc, tonteria. Sí, sí. Hem de comptar fins a 10 i realment plantejar-nos si ens queda lloc a l'armari i si realment allò li traurem profit, tot i que sigui outlet, però bueno, no deixem de gastar diners en temps de crisi, això clar, no ho hem d'oblidar. Si vas a l'outlet i et compres 5 vestits de 10 euros, és com si te n'hagués comprat un de 50, que segurament no ho haguessis fet. Per tant, el seny l'hem de posar sempre. Anem a comprar a botigues a preu normal o a preu d'outlet, no? Doncs bé, Anna, fins aquí la nostra ruta d'outlets. Ara ja sabem com comprar més econòmic, com sempre, i anar a la moda. Gràcies a tu i als teus consells. De res, jo aquí per servir. Si et sembla, t'esperem aquí la pròxima setmana amb nosaltres, com sempre, Anna. Molt bé, Laura. Adéu. Till you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. Every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Fem una volta per la història en femení. I 55 minuts de la nit. Entrem així a la recta final de les filles de Lilith, com sempre, parlant d'història en femení. Avui repassem la biografia d'Indira Gandhi, una de les dones polítiques més rellevants del passat segle XX i que va governar l'Índia durant més de 15 anys. Com a dona ocupant la posició més alta del govern de l'Índia dins d'una societat molt patriarcal, algú podria esperar que hagués estat una governant passiva, però les seves accions es van encarregar de demostrar tot el contrari. De fet, repassant la seva vida, us adonareu que Indira Gandhi tenia un desig de poder personal fora del comú. Hem de dir que tot just demà es compliran 91 anys des de que l'Indira Gandhi va néixer a la ciutat de Allahabad, el 1917. I no és estrany que acabés dedicant-se a la política si tenim en compte que era l'única filla del líder nacionalista indi Nehru. Això vol dir que a manca de germans es va veure submergida des de la seva adolescència en un ambient molt polititzat. Després d'haver cursat estudis superiors a l'Índia i a Oxford, el 1942 es va casar amb l'advocat Feroz Gandhi i d'ell precisament va adoptar el seu cognom, o sigui que no tenia res a veure l'Indira Gandhi amb el també històric Mahatma Gandhi, com molts pensen. Però sí que es va involucrar com ell en la lluita per la independència de l'Índia. Finalment, l'estiu del 1947, els britànics es retiraven de Nehru, el pare de l'Indira, es va convertir en el primer ministre de la flamant Índia ja independent. Surely that the massacre there stops, the rape stops, the burning of villages stops. Does that mean we allow a massacre to continue? What happened first? How many people were killed according to your correspondence of British newspapers, of American newspapers, of French newspapers? Escoltàvem ara la veu de l'Indira Gandhi en un dels seus discursos. Des d'aquell moment, des del moment en què el seu pare, el Nehru, va ser el primer ministre de la Índia independent, l'Indira va ser la consellera més influent del seu pare i quan ell va morir, el 1964, la nostra protagonista va passar a ocupar el Ministeri d'Informació amb el nou primer ministre Bahadur Shastri. però quan ell també va morir el 1966, ja res no va impedir que Indira Gandhi accedís al càrrec de primera ministra de la democràcia més poblada del món. Va anar construint un lideratge personal i carismàtic sostingut sobre les masses pobres, cosa que li va valer el suport dels comunistes i sobretot l'aplaudiment de la Moscou més roja. Però el 1975 va ser declarada culpable de corrupció electoral per un tribunal. Com a resposta, va decretar l'estat d'emergència i va començar a exercir una política repressora molt forta contra els opositors del seu règim. Això li va valer una derrota estrepitosa a les eleccions de 1977. Però als comicis de 1980, l'Indira va tornar a recuperar el càrrec de primera ministra de l'Índia. A partir d'aquell moment, va iniciar una forta repressió contra les aspiracions independentistes de la comunitat Sikh al Punjab. Podem dir llavors que allò va significar la seva sentència de mort, perquè a l'octubre de 1984 va ser assassinada per membres Sikhs de la seva pròpia escorta personal. Finalment, podem dir que l'ambició i el poder de l'Indira la van portar a una fi que ella mateixa esperava, segons diuen algunes biografies que hem llegit. No entrarem a valorar ni a jutjar la seva ideologia, ni tampoc la seva forma de governar un país com l'Índia. La veritat que pocs polítics podrien arribar a satisfer a tota una comunitat. Simplement, aquesta és la vida d'una dona fidel als seus pensaments, sí, per què no, i amb una ambició tan gran que la van portar a les pàgines de la història mundial. Demà a les 7 del matí, el Mercat de Sant Ildefons obre un dia més les seves portes per oferir-li els millors productes al millor preu. Més de 300 punts de venda interiors i exteriors a la seva disposició i, a més, totes les tardes de divendres obert fins a les 20 hores. Mercat de Sant Ildefons de Cornellà. Cada dia, al millor preu. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. Són les 10 en punt de la nit. Fins aquí la nostra edició d'avui de les filles de Lilith. Saludem el nostre tècnic provisional d'avui, el Guillem Riera. Des d'aquí una salutació també al Guillem Castro, que està malalt, a veure si et millores. I a vosaltres dir-vos que moltes gràcies per estar a l'altre costat de les ones. Ja sabeu que si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, amb el programa, podeu escriure'ns a lesfillesdelilith@gmail.com. Acceptem propostes, per què no crítiques, acceptem tot tipus de, no sé, de coses que ens vulgueu explicar. En fi, us esperem, com sempre, la setmana que ve, dimarts que ve, de 9 a 10, aquí a Ràdio Cornellà. No ens falleu. My heart is weak, I'm full of arrogance and uncertainty. I can't find the words you teach my heart to speak. You're making real for me. Ràdio Cornellà,